امید سنا تا کل کرم ستړی ستومان مزل والو تلو نر او بر مات می شو دا خیال وزر والو تلو نر او بر مات می شو دا خیال وزر لالا پرت می پوجا بنور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو لالا پرت می پوجا بنور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو هر تکت ای بیا هم نا دیوینم خاوند داس زائی تبومی زچ خدیوینم خاوند داس زائی تبومی زچ خدیوینم پمارا غلی تورا تبا نور چپاتی نشو پمارا غلی تورا تبا نور چپاتی نشو امید سنا تا کل کڑم ستڑی ستو مان مزل والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر لالا پرت می پوجا بنور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو می نه ایمان کرک تغیان دا درد وی خبری ما اوری دلی عجبالا تا پخی خبری ما اوری دلی عجبالا تا پخی خبری هر عجب دی عجب نور چپاتی نشو هر عجب دی عجب نور چپاتی نشو امید سنا تا کل کڑم ستڑی ستو مان مزل والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر لالا پرت می پوجا بنور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو یو عزت ای زما رب نور چ پات نشو زد تیارو پو کور کی ناستیم د سبا پو تما لگنی تنها کا تنها ہلا دا دستا پو تما لگنی تنها کا تنها ہلا دا دستا پو تما لکا چتی بین سبا نور چپاتی نشو لکا چتی بین سبا نور چپاتی نشو امید سنا تا کل کڑم ستڑی ستو مان مزل والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر والو تلو لر او بر مات می شو دا خیال وزر لآ الله پرتا می پر نور صفات نشو یو عادت زما رب نور صفات نشو ما چی گنا کڑے لو زار اختیا گرم مز لا زدن دا شکر شکر دای منعم یمز ما چی گنا کڑے لو زار اختیا گرم یمز لا زدن دا شکر شکر دای منعم یمز خدایا ما مکڑے بے ادب نور صفات نشو خدایا ما مکڑے بے ادب نور صفات نشو خدایا ما مکڑے بے ادب نور صفات نشو و می داسا ناتا کل کڑم ستڑے تو مان مزل والو تالو لر او بر مات می شو دا خیال وزر والو تالو لر او بر مات می شو دا خیال وزر لالا پرتا می پجبا نور چپاتی نشو یو عزت ایز ما رب نور چپاتی نشو